Послання апостола Павла до євреїв. Розділ перший. Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів Він говорив до нас через Сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він – відблиск Його слави, образ Його істоти. Підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і воссів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів остільки вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім'я. Кому бо з ангелів він коли мовив? «Ти, син мій, я сьогодні породив тебе». І ще. «Я буду йому за отця, а він буде мені за сина». Коли ж знов уводив первородного у світ, то каже: «Нехай поклоняться йому всі ангели Божі». А щодо ангелів, мовить: «Той, хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я вогнене слугами своїми». А до сина: «Престол твій, Боже, віковічний, і берло правоти, берло твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радості понад твоїх співучасників». А також: «Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов одежа, постаріються. Ти їх неначе одежину згорнеш, і немов одежа вони зміняться. Ти ж той самий, і літа твої не закінчаться». До кого з ангелів він коли мовив: «Сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком під твої ноги? Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння?»